दोस्तों, कभी ऐसा लगा कि आपका ख्वाब कहीं नहीं जा रहा या एकदम से गिरने वाला है? द डेब बाय सेथ गोडन के इस चौथे चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे दो ट्रैप्स कल्डीसैक और क्लिफ आपके ख्वाब को रोक सकते हैं और इन्हें पहचान कर अपने ख्वाब को बचा सकते हैं। ये हिस्सा एक आई ओपनिंग और जज्बाती स्पार्क है जो बताता है कि कैसे गलत रास्तों से बचना और सही ख्वाब पे फोकस करना जरूरी है। सेथ गोडन दिखाते हैं कि डिप के अलावा दूसरे डेंजर्स को समझना विनर्स के लिए की है। ये चैप्टर दिल को इसलिए छूता है क्योंकि ये सिखाता है कि कैसे ट्रैप से निकल कर अपना ख्वाब सही ट्रैक पर रखा जाए। तो चलो इस कहानी को एक नए जोश के साथ खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रैप से बचना आपके ख्वाब को मजबूत करता है। सेथ गोडन कहते हैं कि डिप के अलावा दो ट्रैप्स हैं, कल्डीसैक यानी एक डेड एंड जहां प्रोग्रेस रुक जाता है, और क्लिफ यानी एक सडन फेलियर जो सब खत्म कर देता है। कल्डीसैक में आप एफर्ट डालते हो लेकिन कुछ नहीं बदलता, जैसे एक बोरिंग जॉब जो कहीं नहीं ले जाती। क्लिफ में आप एक बिग क्रैश का रिस्क लेते हो, जैसे एक ओवर हाइप्ड स्टार्टअप जो फ्लॉप हो जाए। गोडन का एग्जाम्पल है कि एक कंपनी में कल्डीसैक प्रोडक्ट लाइन छोड़ी और अपने मेन ख्वाब पर फोकस किया जो हिट हुआ। विनर्स इन ट्रैप्स को जल्दी पहचानते हैं और क्विट करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 65% सक्सेसफुल लोग ट्रैप से जल्दी निकलकर बेटर गोल्स पाते हैं। गोडन के जैसे आप भी अपने ख्वाब में एक ट्रैप पहचानो, जैसे एक प्रोजेक्ट जो वेस्ट लगता है, और उसे छोड़ने का सोचो। गोडन लिखते हैं कि ये एक लूप है जहां एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं, जैसे एक हॉबी जो टाइम खाता है। एक एंटरप्रेन्योर ने अपना साइड प्रोजेक्ट छोड़ा जो कहीं नहीं जा रहा था और मेन बिजनेस ग्रो किया। डेटा कहता है कि 70% लोग जो डेड एंड्स छोड़ते हैं ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अपने ख्वाब में एक कल्डीसैक पहचानो, जैसे एक टाइम वेस्टिंग टास्क, और उसे रोक दो। गोडन कहते हैं कि क्लिफ एक डेंजरस गैम्बल है, जैसे एक बिजनेस जो अनसस्टेनेबल है। एक डिजाइनर ने ओवर हाइप प्रोजेक्ट छोड़ा और स्टेबल गोल पे फोकस किया जो जीत गया। रिसर्च कहता है कि 60% लोग जो रिस्की पाथ छोड़ते हैं सेफर विंस पाते हैं। अपने ख्वाब में एक क्लिफ का रिस्क चेक करो, जैसे एक ओवर बजट आइडिया। गोडन कहते हैं कि ट्रैप से निकलकर डिप में फोकस करो जो जीत दिलाए। एक स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा कोर्सेज छोड़े और अपने मेन सब्जेक्ट में डीप डाइव किया और टॉप किया। एक टिप, अपने ख्वाब के लिए एक ट्रैप से निकलकर सही गोल पे फोकस करो, जैसे एक कोर प्रोजेक्ट। ये चैप्टर एक गहरा सबक है जो बताता है कि कल्डीसैक और क्लिफ को पहचान कर और सही ट्रैक चुनकर ख्वाब जीत जाता है। ये क्विटिंग के लेसन से जुड़ता है क्योंकि ट्रैप्स छोड़ना डिप में स्टिक करने के लिए जरूरी है। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।